राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 21 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बालकपण में थे वे ही आज है एक दूजे है ये बताओ भाई। बचपन में थे वे ही आज हो दूजे हो। मैं पूछता हूँ कि आप बालकपण में थे वे ही आज है आज दूसरे हैं है? शरीर वही है नहीं? सही वो नहीं है तो सही अनिति हुआ आप नीति हुए ना। ये प्रश्न है कि शरीर नाश होने के बाद ये शरीर मरने के बाद वही मैं तो नित्य कैसे सही मरने के बाद प्रश्न नहीं था। प्रश्न नित्य कैसे ये प्रश्न था। प्रश्न का उत्तर सुनो दूसरी बात क्यों पूछते हो। पहले प्रश्न उत्तर हुआ कि नहीं पीछे पूछो फिर बीच में दूसरा प्रश्न पूछो ये बेसमझ की बात है। पहले ये बात पूछी कि नित्यता कैसे समझे तो आप तो वही रहे शरीर बदल गया तो आप नित्य हुए कि नहीं शरीर अनित्य हुआ कि नहीं हुआ फिर दूसरा प्रश्न पूछो बीच में दूसरा करते हैं सुनना ही नहीं आता। वो पूछना चाहिए कभी कभी सुनने लायक तो बढ़ जाए। अभी ये दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के बाद हम वही रहते हैं इसका बोध तो मैं पहले यह बात तो करोगे आप नित्य है कि नहीं आत्मा तो समझ आई क्या। ये बात समझ में आ गई तो फिर तू बस रहेगा नित्य नित्य रहेगा फिर मृत्यु के बाद भी शरीर मरेगा कि आप मरोगे बताओ। आप मरो श्राद्ध करते हो तर्पण करते हो पुण्य देते हो पानी देते हो याद करते हो वर्षी करते हो मिट के अंदर कैसे करते हो शरीर है उनको बांधते तो करते हो ये अनुभव सिद्ध है। अब बोलो देह नो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति जैसे कुमार जवान वृद्धावस्था होती है इसी के रहते हुए ऐसी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति हो तो अवस्थांतर भी हुआ बालक था जवान हुआ बूढ़ा हो गया फिर बालक हो गया फिर जवान गया बूढ़ा हो गया तो शरीर ये बदलते रहता है तो वही रहते हैं। तो अनुभव अगर होता तो आप पूछते क्यों। तो अनुभव नहीं होते कहते अनुभव करो सुनने से अनुभव कहा अनुभव नहीं अनुभव होने पर प्रश्न नहीं होता यार प्रश्न होता तो अनुभव नहीं हुआ है। तो मतलब ये कहा कि जब मन लगता है तो शांति मिलती है आनंद होता है मन लगता है तो जो मन लगता है वही काम करो वो छोड़ते हो तो भैया बताती है, वगैरह तो हवा बताती है। जब भगवान में मन लगा हुआ है उसे हवा बताती है क्या? तो फिर वही करो। नहीं, उस समय चिंतन आया तो उस समय भक्ति हुई, उस समय भक्ति नहीं हुई तब हुआ है ना, तो भक्ति करो नहीं मिट जाएगा। आपका अनुभव कहता है, ये आपका अनुभव ही ये कह रहा है कि भगवान में लगने के समय आफत नहीं आती, तो फिर हरदम भगवान को याद करते रहो, भगवान में लगे रहो। गीता ने कहा तस्मा सर्वेशु कालेषु वामनु स्मर, सब समय में मेरा स्मरण कर। इस वास्ते तो क्या मेरा स्मरण कर तो आफत समझ जाएगी। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो हर समय भगवान की स्मृति करो, भगवान के आपको सुख मिलता है, आनंद आता है, शांति रहती है, मन लगता है, अच्छा लगता है, तो उसमें लगे रहो। ये तो आपका अनुभव है ही, आप अनुभव का आदर करो, अपने अनुभव का आदर करो, उसमें लगे रहो। अरे ये प्रश्न दूसरा हुआ, कामना कैसे छूटे है, अब इस प्रश्न सुनो। पहले तो बात उत्तर ये हुआ कि भक्ति में शांति में भक्ति में बने रहो, कामना कैसे आएगी? कामना भक्ति छूटने पर आता है ना, कामना तो आती है, धन भक्ति रहते आती है। कहते हैं भजन करते ना, जब बीच में आती रहती है कामना, क्रोध मन को उद्वेलित कर देती है। नहीं नहीं, भक्ति भगवान मन लगे तो कैसे आती है, धोआ आएगा नहीं साथ में। भक्ति में सुख मिलता है उसमें कामना नहीं रहती, तो भक्ति में लगे रहो, ये उत्तर हुआ। अब कहते हैं कि वो कौन को कामना कैसे आती है, तो ये तीसरा प्रश्न रहा। आपका खुद का अनुभव है तो उसका उत्तर दिया कि सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में भक्ति में ही लगे रहो, ये उत्तर हुआ उसका। क्योंकि भक्ति में आपको शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, काम क्रोध दो बारी नहीं होते हैं, तो भक्ति में रहो। सर्वेशु कालेषु भगवान कहते सब समय में तुम रहो, तो सब समय भक्ति में रहते हैं तब नहीं होता, तो सब समय भगवान में रहो। तो सब समय में भगवान में नहीं रहते तब आते काम क्रोध आदि आते हैं। बीच में आ जाए तो बीच में जिस समय काम हो उस भक्ति में नहीं रहते, भक्ति में रहते उस नहीं आते, दोनों साथ में तो नहीं आते ना। भगत भगत पर भगवान में मन लगता है, भगत पर काम को लोग भी आते हैं, तो जब भगवान का भजन छूटता तब आता है। भगवान का भजन रहते हुए भगवान चल लगते तो आते नहीं, तो हर समय भगवान का भक्ति में भक्ति में रहे। अब प्रश्न दूसरा होता है कि भक्ति में कैसे रहे, ठीक है कि नहीं? एक एक प्रश्न उत्तर लेते जाओ। पहले पूछा कि नित्य कैसे रहे, तो नित्य बताया कि तो भक्ति में रह आता है, आनंद आता है, तो भक्ति में रहो निरंतर, तो निरंतर भक्ति में कैसे रहे, ये प्रश्न होता है। देखो खूब अपने पूछना सुनना जानो, ठीक तरह जानो, सब समय भक्ति में कैसे रहे, ठीक है ना? सही बात है ना? अब इस ध्यान से सुनना भाई, खास बात आई है अभी, इसको फिर आपके दूसरे कैसे वैसे दूसरा प्रश्न समझ करो। एक प्रश्न को ठीक हल करो, पीछे दूसरा प्रश्न करो। तो हरदम भगवान कैसे रहे, तो आप स्वयं हरदम रहते हैं कि कभी कभी रहते हैं? है जी, आप हरदम रहते हो तो आप भगवान के हो जाओ, फिर भगवान का समझ रहेगा। आप वेश्य हो तो वेश्य हरदम रहते हो कभी कभी रहते हो? तो जैसे हरदम वेश्य रहते हो ऐसे हरदम भगवान के रहो, ये आपके हाथ की बात है, इसमें हिम्मत नहीं हारना। इसमें हरदम जैसे वेश रहते हो इसमें कुछ जोर पड़ता है क्या, कुछ बला लगाना पड़ता है क्या? इस तरह से मैं भगवान का हूँ इस बात को जैसे वेश हूँ जो मान लो, तो फिर आपकी सब आपसे मिट जाएगी। भगवान का भगत दो भाई यो सेवक वो जो करे सेवकाई अधिकरणी कर करे लड़ाई तो भगवान का भगत आप रहो, मैं भगत भगत हूँ। वेश पहले योग भगवान का पहले हो ये बताओ, पहले भगवान के ही थे तो बस पूरे याद करो महाराज, इनको पक्की बताओ कि मैं भगवान का हूँ। वेश तो पीछे बड़ा हूँ, वेश तो शरीर बड़ा है, वेश वेश के अंश से, परंतु भगवान का अंश तो पहले से हूँ। तो पहले वाली बात को याद कर लो और इसको ऐसी पक्की करो कि वेश दो नंबर की बात है, एक नंबर की बात तो भगवान का हूँ, ये आपको मानना पड़ेगा। अब इसका उत्तर दूसरा नहीं दे सकेगा, ये काम आपके करने का है। आपके न जानने में तो जानना तो दूसरा देगा, पर आपको बनने तो कैसे बना देगा, वो तो खुद को बनना पड़ेगा ना। तो ये बात अब आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई, अब पूछने की नहीं रही है। मैं भगवान का हूँ ये आप मान लो। कैसे मान लें, जैसे आप वेश मानते हो, वेश तो हम मानते क्या है, तो सुन लिया हमने वेश तो हमारे पर जन्म ऐसे मान लिया, भगवान कैसे मान ले। तो फिर शास्त्रों की बात मानो, शास्त्रों में कहता है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव बनाए है मेरा अंश, तो शास्त्र की बात को मान लो। कि शास्त्र की बात मानी नहीं जाती, मानी नहीं जाती ये बात नहीं है। आप नई बात मान लेते हो, तो पुरानी बात मानने है। मैं भगवान का हूँ ये तो बात है पुरानी, आप भी स्वीकार करते हो। देश तो शरीर बनने से बना है ना, पुरानी बात है, आप नई बात मान लेते हो। तो नई बात मान लेते हो तो नई बात मानो तो फंसने वाली नहीं, क्यों बनो मुक्त होने वाली नहीं मानो, आप पुरानी बात मानो। कि नई बात कैसे मान ली, तो आपका ब्याह हुआ है कि नहीं, तो ब्याह हो गया इसमें संदेह होता है क्या, तो आप नई बात मान ली आपने, नई बात तो मान ली, पुरानी बात आप मान ही नहीं सकते। तो नई बात मान सकता है वह में कठिनता है, नया भूतेक, और पुरानी बात मानने में तो सुगमता होनी चाहिए, सदा से है वो तो। वो किसी चुने जाओ कहो नहीं भगवान के नहीं होकर जाओगे क्या, भगवान तो हो आप। अब क्या बात है, आप ध्यान कम देते हो, सत्संग सुनते हुए भी भाई लोग ध्यान कम देते हैं। ध्यान अगर दे तो जैसे ब्याह हो गया तो नया ब्याह होने पर भी भूलता नहीं, हरदम याद रहता है ब्याह हो गया, कभी भूल जाते हो नहीं भूलते। तो पुराने भगवान की उनको भूल क्यों जाते हो कि आप ध्यान नहीं देते। ये बात ऐसी है कि जैसे मैं वेश जन्म से हूँ ऐसे आदि से मैं भगवान का अंश हूँ। अब इसको मानना आपके हाथ की बात है। दो बात बताऊ इसमें भी, ये मानना कठिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें आप असमर्थ नहीं हो, इसमें आप असमर्थ नहीं हो, आप समर्थ हो, आप योग्य हो, अयोग्य नहीं हो, आप अधिकारी हो, आप अनधिकारी नहीं हो। और ये मानने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है इसी के लिए। अब गाय को भैंस को भेड़ बकरी को समझा दोगे कि हम भगवान के हैं, तो ये समझते हो ये आप भगवान से है, और मनुष्य बनने की जिम्मेवारी है, और इसीलिए ही मानव जन्म मिला है, केवल इसीलिए ही, और मनुष्य जन्म का और कोई मतलब नहीं है। यही तरह कर बोलो विषय न भाई, विषय भोगना रुपया इकट्ठा करना ये मनुष्यता नहीं है, ये तो काम है। एक जैसे यहाँ आगे सुनना काम हुआ है, ऐसे काम है रुपया कमाओ और कुटुंब का पालन भी करो निर्वाह भी करो, ये तो काम है। खास काम आपका ये है कि मैं भगवान का हूँ, क्योंकि जो यहाँ आए हो आप तो कुछ ले आए हो, क्या रुपयों के लिए आए हो, क्या भोग भोगने ले आए हो, यहाँ आए हो भगवान की बात सुने, तो यहाँ आए हो जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को आप सिद्ध करो कि मैं भगवान का हूँ ये बात मान लो। ऐसी मानो एकांत जाकर के बैठो, बिल्कुल अब मैं यही मानू कि मैं भगवान का हूँ, ये आप सुनते तो हो ही, सच्ची भी मानते हो, बात भी सच्ची है, तू सत्य होने पर मैं वेश विश्व तो सच्ची माना और भगवान का विश्व सत्य नहीं कच्ची माना आपने। अब इतना फर्क है कि वेश ये गीता सुनी, गीता सुनने के बाद नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट याद आ गई, याद आ गई तो याद आती है पुरानी बात, तो इस बात को ऐसा आनंद आनंद समझो, आज बात बहुत बढ़िया हो गई, पुरानी बात याद आ गई, तो पुरानी बात याद आ गई तो अब मैं भगवान का हूँ, ये सदा की ये पुरानी बात है। पुरानी बात का आप निरादर करते हो, असली को निरादर करते हो, तो निरादर मत करो इस बात का और छोड़ कर आज तुम्हें मौज होगी, क्या याद आ गई बात, सत्संग आ गई, किसी सुनने से आ गई, पूछने से आ गई, तो याद आ गई क्या मैं भगवान का हूँ। अब भगवान का हूँ, भगवान का होकर काम करो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुशवा दे दो काम बाकी रहा। भगवान का होकर भगवान का नाम जप कर और तुलसी तजी कुशवा कुसुम वाद करो, राम का होकर नाम जप करो, कुसुम मत करो। कुसुम कौन सा है कि जो भगवान का हूँ इसको मिटा कर दू जाऊ, ये कुसुम है, जिसे नहीं भगवान का ही हो, तो हो ये राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान का नाम जपो। जैसे आदमी काम करता है तो अपने माँ बाप का होते हुए कहते थे हम तो रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी है ये असली थोड़ा ही, असली तो माँ बाप का है। ऐसे आप वैश्य हो तो वैश्य असली काम थोड़ा ही है, असली आप तो हो परमात्मा के हो, किसी जुड़े में जाओगे तो परमात्मा का न होकर जाओगे क्या? ऐसे अपने माँ बाप के न होकर रेलवे में जाओगे, बैंक में जाओगे, दुकान पर जाओगे, खेती में जाओगे, तो किसी जगह जाओ अपने माँ बाप के होते हुए जाओ। ऐसे हम भगवान के होते हुए वेश बनो, भगवान के होते हुए ग्रस्त बनो, भगवान के होते हुए भगवान की बात जो मुख्य है उसको मुख्य रखो, और जो पीछे आई उसको गौण है उसको गौण रखो। यथार्थ रूप से दूसरी जिन गिरावट है वो गौण है और असली भग है, असली मैं भगवान का हूँ। ये याद आनी चाहिए, याद आने पर आप पकड़ लो भगवान के हो, ये याद आ गई ना गई तो याद आ गई नष्ट हो। गीता पूरी सुन करके अर्जुन से पूछा भगवान ने कि भैया तेने गीता सुना के नहीं और तेरा मोह नष्ट नहीं हुआ के नहीं, तो अर्जुन का मोह नष्ट हो गया क्या? स्मृति लगता याद आ गई, याद आई है, नई बात नहीं है, पुराने बात याद आ गई, स्मृति लब्धा तो स्मृति लग गई। मैंने कहने से आप इसका आदर करो, छोड़ो मत, केवल विवेक का आदर करना है, अभाव नहीं है। आप महत्ता नहीं देते, रुपयों को महत्ता देते हैं, काम धंधे को महत्ता देते हैं, भोगों को महत्ता देते हैं, पर सच्चाई को महत्ता नहीं देते। ये गलती, गलती कहाँ है? सच्चाई तो आती है पर सच्चाई को महत्व नहीं देते, उसका आदर नहीं करते। ये बात समझिए, ये तो बात बहुत बढ़िया है। ये अर्जुन ने आदर किया ना कि नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट क्यों हो गया कि स्मृति लब्धा याद आ गई, तो याद आ गई जो हम भगवान के हैं। ये याद ही आई है कि नहीं बने हो गए भगवान, अभी भगवान के बने हो गए, याद आई है, याद आई है, तो भगवान की याद आई, इसको पक्की मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। अब ये जब तक मैं भगवान का हूँ नहीं जैसे, तब तक आपको चैन नहीं पड़नी चाहिए कि असली बात माने बिना कैसे करूँ। भगवान का मानने याद देने के लिए हम यहाँ आए, और यहाँ की बात ही नहीं माने तो यहाँ क्यों आए? ठंडी में आए, घर छोड़ा है, बिछोना छोड़ा है, क्यों आए? और क्या मतलब बताओ, यहाँ कोई रुपया मिलता है, पदार्थ मिलते हैं, क्या मिलता है? यहाँ तो सच्ची बात मिलती है, सत्संग, सत का संग है, सत के संग के लिए है। सत क्या है कि मैं भगवान का हूँ, ये है, और ये थोड़ा दिन का है, मैं वेशी हूँ, ये थोड़ा दिन का है, और ये सदा का है, सदा रहेगा, सदा से है, तो सदा से है, सदा रहेगा, सदा रहने वालों को मानने के लिए सत्संग के लिए आए हो, तो सच्ची बात को आज मान लो। नहीं मान सको तो व्याकुलता होनी चाहिए। कोई बात हम चाहते हैं उच्चारण नहीं होती तो बालक भी रो देता है, अपने मन की बात नहीं होती तो मन की बात न होने से घबराहट होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि जिसके लिए आए वो तो हम किया ही नहीं। तो इस बात के ऊपर आपकी जिम्मेवारी हो गई है, नष्ट मोह तो नष्ट हो गया पर मोह को आदर मत दो। आदर इस बात को मोह श्वास नष्ट हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ आज बात मान ली, भगवान का हूँ। अब इसमें जो अड़चन पड़े वो पूछो फिर, अब इस बात पक्के हो जाओ फिर अड़चन आवे शंका आवे बाधा लगे फिर पूछो, फिर बताएंगे। अब ये बात मान लो कि मैं भगवान का हूँ। देखी पक्की नहीं होती है, मानने से पक्की होती है। देखी बात पक्की कैसे हो जाएगी? देखा तो मेरे को है, बात पक्की होगी? मेरे को देख तो लिया, अपना हो गया। देखो पहले उनको बोले दो, देखे हुए में क्या बात गलती है, देखा हुआ अपना हो जाता है क्या? मैं ब्याया हुआ हूँ ना, ये बात देखी भी समझ में आ जाती है, वो नहीं समझ में आती। अच्छा, न तो चेला बन जाओ। बात आ ये आती है कि भगवान का वो नित्य निरंतर स्मृति चाहता है तो देखना, और एक कोई दूषित कर्म घट जाता है, दूषित भाव आ जाते हैं तो मन में विकल्प कर लेता है कि मैं भगवान का नहीं हूँ। बिल्कुल गलत है। आप बैंक में नौकरी करो तो बैंक के हो जाते हो क्या? नई बात होगी, नई कैसे हो गई, पुरानी छोड़ते क्यों हो? अब सच्चा है, सच्ची है। देखो ऐसी विलक्षण बात है, मेरे को भी अच्छी लगी वो बात बताऊं कि वर्तमान निर्दोष है सर्वथा, सबका वर्तमान निर्दोष है। आप जो हो वो आपका वर्तमान निर्दोष है, अभी निर्दोष है क्या आप में? तो निर्दोषता सतह है, दोष आगंतुक है। कोई बता सकता है कि हम निर्दोष? निर्दोष कोई रह सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि हरदम दोष रहे। आप इतने बैठे हो, काम ही हरदम रहते हो क्या? क्रोधी हरदम रहते हो क्या? लोभी हरदम रहते हो क्या? बेईमान हरदम रहते हो क्या? ठग हरदम रहते हो क्या? झूठे हरदम रहते हो क्या? कोई बताओ। और मिन हरदम रहते हो नहीं? तो हरदम रहते रहे शास्त्र मंदिरा को, आगन तो कोई ढूंढ रो, आगन तो तरत रहता रहेगा। बहुत मार्मिक बात है ये, जितने दोष के साथ में आपकी एकता हो ही नहीं सकती और परमेश्वर तो दुगुना हो ही नहीं सकता। एक बात पक्की कर दो, मैं वास्तव में निर्दोष हूँ, दोष आगंतुक है। इस बात पर आप कृपा करो कृपानाथ, आज मान लो आज ही कि वास्तव में निर्दोषता जो हरदम रहने वाली चाहिए वो निर्दोषता है, दोष आगंतुक होते हैं। इससे थोड़ी बारीक बात है, दोष आते समय भी आप निर्दोष होते हो, दोष के समय भी निर्दोष होते हो और अभी भी निर्दोष हो, तो निर्दोषता निरंतर रहती है आप में। अगर निर्दोषता न हो तो दोष आने का दोष का ज्ञान नहीं होना आपको। ये कई बात बताऊं पक्की, निर्दोषता आपके अनुभव में न हो तो निर्दोषता के बिना दोष की पहचान ही नहीं होती। दोष की पहचान होती है तो आप निर्दोष होते हो, तो दोष की पहचान होती है। तो दोष के समय भी आप निर्दोष रहते हो, अभी आप निर्दोष हो, निर्दोष बना आपका निरंतर है। ईश्वर जीव जीव अविनाशी, ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, ये स्वाभाविक है, अविनाशी हो तो आप निर्दोष निरंतर है। आगंतुक दोष है, इनको नहीं आना जाना, सावधान रहना है। अब एक काम बाकी रहा, निर्दोष हम है, इस बात को पक्की मान लो। आपका वर्तमान निर्दोष है कि नहीं है? दोष आता है उस समय में भी आप निर्दोष रहते हो कि नहीं? ये जो मैंने बात कही ये आएगी नहीं ख्याल में? दोष आते आने समय में भी दोष क्रोध आ गया, यूं कहते हो मैं क्रोधी हो गया, कहते हो गया मैं क्रोधी हो गया, यूं कहते हो दोष आ गया तो आगंतुक हुआ ना, तो उस क्रोध को आदर मत दो, आगंतुक को दो क्रोध देते हो, ये गलती होती है, बहुत बड़ी गलती साधकों की ये होती है। जो आगंतुक को दोष देता है निरंतर रहने में गुस्सा, आगंतुक को आदर देता है या निरंतर रहने को आदर नहीं देता है, ये खास बात है, ये प्रश्नोत्तर की बात नहीं है, ये ठीक विचार करने की है। अब समझ में ना आवे तो पूछो, शंका हो तो पूछो। बहुत ठीक, बढ़िया बोला। दो क्रोध आया उस समय में नहीं रहता, तो क्रोध जोर से आता है ना उस समय भूल होती है, थोड़ा क्रोध आने पर तो ख्याल रहता है। क्रोध आते भगवत सम्मोह, एकदम गीता की बात है आपकी है, तो क्रोध आते समय होश नहीं रहता है, तो क्रोध आते समय होश नहीं रहता है तो पीछे तो होश आता है ना, और पहले होश है, क्रोध समय होश नहीं आता, तो पीछे पहले रहता है वही बीच में रहता है, बीच में नया हो जाता है, जो पीछे और पहले रहता है वही बीच में आधा बनते सी वर्तमान ये भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता है, और आदि अंत में होता है वही वर्तमान में होता है, जो वर्तमान तो निरंतर रहता है। तो क्रोध आगंतुक हुआ, आप बताओ क्रोध आगंतुक है नहीं रहने वाला है, आप आगंतुक हो निरंतर रहने वाले हो, तो आपके साथ क्रोध नहीं है, क्रोध आगंतुक है, क्रोध की समस्या भूल जाओगे, भूल गए ये मान लेंगे हम, क्रोध गए जोर से क्रोध है उसमें भूल गए, पर भूल गए अब पश्चेत होने पर मैं भूल गया था तो क्रोधी हो गया था, भूल गया था ये बात हो गई, तो भूल को छोड़ना है, खास बात यह है, बहुत ही मार्मिक बात है, बड़ी लाभ की बात है, और तत्काल सिद्धि देती है ये, तत्काल सिद्धि, आज अभी मान लो अभी भविष्य सिद्धि हो जाएगी, एक दो बार चार पांच बार फेल हो जाओ फिर नहीं होगा फेल, अगर सावधान रहोगे तो फेल नहीं होगा, एक दो बार तीन चार बार ये कमजोरी सिद्धि, तो एक दो बार उसमें फेल नहीं होगा, एक बार कमजोर हो जाएगा फिर होगा ही नहीं, अगर सावधान रहोगे तो नहीं होगा बिल्कुल ही, तो हमारा जीवन निर्दोष है। इस बात मैं कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, बहुत सुगम है, बहुत सुगम है, परंतु आप ना तो मेरी बात मानते ना विश्वास करते ना अपने पर ध्यान देते। दो क्रोध के समय हमें होश नहीं रहता, मैं क्रोध नहीं है मेरे में ये नहीं रहती, ठीक है कोई बात नहीं है, तो अब निर्दोषता है ये ठीक है ना, अब आगे आगे बताऊंगे बात, मेरी कई सुनो रही है कई बड़ी बड़ी बातें हैं मेरे, विश्वास तो करा ना हमारी बात को पूरा विश्वास करा, माना बिना टिके को नहीं, टिके को नहीं, बोलो मानो बोलो दो ठीक भी सुन क्यों बोलो, बता लो क्यों करो, वो कमजोर है क्या, बीच बोले कैसे समझेगा, जिसका प्रश्न होगा वही समझा, दूसरा नहीं समझ सकता, जिसका भीतर का प्रश्न होगा वही समझेगा, दूसरा कैसे समझेगा, आप ठहर जाओ अब हमारी बात हो रही है, अब इतनी बात आप सब मान लो कि वास्तव में दोष होता है आगंतुक होता है निरंतर रहता है, यह बात बताओ, इसमें शंका हो तो बोलो, कोई बोलो, हाँ ये बात है, दोष आगंतुक है, ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये झूठ थोड़े मल है गोस्वामी महाराज, चेतन और अमल है, मल रहित है, काम करो मल है, मल रहित है ये, तभी मुक्ति होती है, मल सहित हो तो मल मिटेगा कैसे, सत्ता भाव नहीं होता तो आपके दोष है, उसकी सत्ता नहीं है, आपकी सत्ता है, आप निरंतर रहते हो, दोष की सत्ता नहीं है, क्रोध से भूल जाते हैं, तो भूल होता है, भूल दोष नहीं है, भूल भूल तो एक असावधानी है, भूल तो असावधानी है, तो वह असावधानी से मिट जाएगी, खैर नहीं मिट तो कोई बात नहीं भूल गए, परंतु वास्तविक बात को आदर दो, भूल को आदर देकर मैं तो क्रोधी समय क्रोध मेरे में है क्रोध, ये मत मानो। आप एक याद रखो एक बात खास, कि क्रोध मेरे में नहीं है, क्रोध आता है जाता है। इस पर जोर लगाओ, मेरे में क्रोध नहीं है, ये जोर आएगा तो ये भूल ना मिट जाएगा। क्रोध आते समय भूल जाओ, ये भूल मिट जाएगी। अपने में आप क्रोध रहित होने की स्थापना करो। देखो सिद्धांत बता रहे सबके लिए, मेरे लिए आपके लिए सबके लिए, जो सिद्धांत होता है उस पर पक्के रहो। सबके लिए ये बात है कि क्रोध आगंतुक है, जितने दोष है सब आगंतुक है। निर्दोषता हमारी स्वाभाविक है। जल गर्म करने से गर्म होता है, ठंडा आप ही हो जाता है, तो ठंडा रूप है वो प्रकृति है। ऐसे निर्दोषता आपकी प्रकृति है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चेतन अमल, इसमें मल नहीं है, दोष इतने मल है, अमल सहज सुकराशी, ये मल नहीं है। तो आपका जीवन नित्य है और मल रहित शुद्ध है, निर्दोषता स्वयं स्वतः शुद्ध है। तो स्वतः सिद्ध आप मानते हो, और क्रोध काम है आगंतुक दोष है। आगंतुक दोष के समय बेहोशी हो गई, परंतु आप तो निर्दोष है ना, तो निर्दोषता है। अब आज निर्दोषता बनी कैसे रहे, अब ये प्रश्न आएगा। दोष आते हैं तो निर्दोषता बनी रहे तब ठीक रहेगा, तो बनी रहे इसका पक्का विचार तो बताओ भाई, नहीं तो दीव बता कर दी जो कर दी छोड़ दी, छोड़ी तो मेरे को तो कहना पड़ेगा ही। पर आप कृपा करो, मैं बताऊं जिसको आदर करो, इसको महत्व दो, सच्ची बात है। निर्दोषता कैसे बनी रहे, बीच में दोष ना आवे, निर्दोषता निरंतर बनी कैसे रहे, ठीक है ना, ये प्रश्न है ना, ठीक है, मान लोगे? तो अब भाई बताऊंगा, किसी को भी दोषी मत मानो, ना अपने को दोषी मानो ना किसी को दोषी मानो, क्यों दोष दोष है नहीं, आगंतुक है। तो आज से ये नियम ले, वो किसी को दोषी नहीं मानूंगा, अपने को भी दोषी नहीं मानूंगा। ये कठिन है क्या, दोषी नहीं है, दोष आगंतुक हुआ तो दोषी कोई नहीं हुआ ना, बात सच्ची है कि नहीं है? तो सच्ची है तो आप किसी को दोषी कायम मत करो, ना अपने को दोषी मानो ना किसी को दोषी मानो, सच्ची बात को पकड़ दो आप। सबका वर्तमान निर्दोष है, सबका स्वभाव है कि निर्दोषता है, तो निर्दोषता है वो दोषी अपने को मानोगे और दूसरे को दोषी मानो तो फिर दोष आ जाएगा। कोई भी दोषी वास्तव में नहीं है, किसी में दोष आएगा तो आगंतुक है, वो दोषी नहीं है। आप में दोष आएगा तो दोषी नहीं है, क्योंकि ईश्वर जीव ने चेतन अमल मल रहित है, तो कोई दोषी नहीं है, दोषी मत मानो। कहीं मने जाए दोषी है कि ना ना आगंतुक दोष आया है, दोषी नहीं है, दोष आगंतुक है, उसे माफी मांग लो और राम राम राम राम दे, गलती होगी हमारी, दोषी मान लिया, अब दोषी नहीं मानूंगा। ना अपने को दोषी मानो ना किसी को दोषी मत मानो, ये उपाय है निर्दोषता सुरक्षित रखने के लिए। किसी में दोष आरोपण मत करो, आपके दोष है भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में तो है नहीं, तो वर्तमान में तो सब निर्दोष है, वर्तमान दोष किसी है ही नहीं, तो वर्तमान है वो सही है। भूतकाल में दोष है तो अभी नहीं है ना, वो तो दोष गया, वो तो है नहीं, वर्तमान सबका निर्दोष है। तो इसका उपाय क्या है, उपाय ये है कि अपने को दूसरे किसी को दोषी मत मानो, क्योंकि कोई दोषी होता ही नहीं। आप इतने बैठे बताओ कोई दोषी होता है, सदैव दोषी होता है क्या, आप भी सदैव दोषी होते हो क्या, क्या सब दोषी होते हैं क्या? तो दोष आगंतुक है तो उसको दोषी, ये दोषी है ऐसा मत मानो, मैं दोषी हूं ऐसा मत मानो। किसी को भी दोष कायम मत करो उस नित्य के लिए, ये उपाय है। अजय अचानक तुम्हें आगे तो आया है नहीं, इतना यू कर दो, इसमें कठिनता क्या है बताओ? कोई दोषी दिखता, दोषा काम कर रहा है, दोषी है तो काम दोषी तो किया, बात ठीक है, पर दोषी है दोषी नहीं है, आगम तो परिस्थिति में फंस कर दिया उसे, किसी में दोष कायम मत करो, किसी में दोष कायम करोगे तो वहां पर दोष कायम हो जाएगा। अपने को भी दोषी कायम मत करो, किसी को दोषी कायम मत करो। क्यों? कि दोषी हरदम रहता ही नहीं और सबके लिए दोषी होता ही नहीं, सब समय में नहीं होता और सबके लिए नहीं होता। कसाई होता है अपने स्त्री पत्र को काटेगा क्या? दोष हरदम रह ही नहीं सकता, हरदम दोषी हो ही नहीं सकता। सामर्थ्य नहीं किसी में दोषी है जाए, निर्दोष तो स्वतः है, यह सबसे मिलती है। इस वास्ते मुक्ति स्वतः है, सबकी शुभ है। बंधन कठिन है, ये आगंतुक है, बंधन भी आगंतुक है, तो दोष आगंतुक है, दोष आप में है नहीं। तो इसके उपाय क्या कि किसी को दोष कायम मत करो। कायम करने को दोष दोष ही सत्ता आ जाएगी, दोष दृढ़ हो जाएगा। कायम करो तो सत्ता आ गई, दोष गई। तो अब ये काम आप रहा, अब ये काम रहा, किसी को दोषी मत हो ना, अपने को दोषी मानो तो किसी को ठीक है ना। तो हम याद रखो जी, दोष जो आया वो तो शरीर में आया, स्वयं में तो दोष है नहीं, स्वयं तो हम निर्दोष हैं। निर्दोष स्वयं निर्दोष हैं हम। हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बहुत ठीक है। तो आप में भी आप ही निर्दोष हो, जो दूसरा भी दोषी नहीं, दूसरा ही निर्दोष है। आपके तो आप भाई तो है सभी हम लोग, लेकिन शरीर पर व्याख्या मत दो। अशास्त्री बात था काम नहीं मारे मका मिल जाता अथार काम नहीं बोले। शरीर में आया, मन में आया, इंद्रिया में आया, तो देखते हैं कोई काम की चीज नहीं है, कोई ऋषि नहीं की बात है। मारे सीखो नहीं करी हम ज्यादा सीखिए, ये फायदू बोली शरीर में है, मेरे में है, बिल्कुल फालतू है। बहुत पतन करने की बात है, साधन के आड़ लगाने की चीज है, साधन के आड़ लगेगी इससे नुकसान होगा। मेरे में नहीं है, नहीं किसी में नहीं है, है ही नहीं मूल में ही। इसमें आया इसमें नहीं आया, यार बिल्कुल फालतू बात, बहुत नुकसान की बात है। कोई भी दोषी है ही नहीं, ये काम की बात है। ईश्वर से कैसे दोषी होगा? दोषी कोई हो ही नहीं सकता। आप बताओ तो कोई दोषी हरदम हो सकता है क्या? सबके लिए दोषी हो सकता है क्या? सब समय में दोषी हो सकता है क्या? क्या दोष कायम रहता है क्या? तो सच्ची बात है। अब सच्ची बात ही आप नहीं मानोगे तो क्या मानोगे बताओ? बताओ किसी में मन माने बात, किसी में मानो, शरीर में मानो, मन में मानो, किसी में मानो तो दोषी हो जाओगे आप। किसी में दोषी मानो तो हो जाओ। ऐसे के लिए मन में दोष है तो राग द्वेष मत की धर्मता में मानो अंध याद कर लेगा, कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं आएगा। कोई दोषी है ही नहीं, निहाल हो जाओगे। नारायण नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बात हुई आज, बहुत बढ़िया बात हुई आज। एक अब गीता रामायण शुरू होती है ना, एक आरंभ गोस्वामी महाराज की कृपा हो गई, अब रामायण आरंभ होती है तो अपना आज से ही बात ये कायम हो गई। रहे कायम करने का उपाय कि किसी को दोषी मत मानो, किसी को दोषी मानोगे तो कायम नहीं रहेगी निर्दोषता। क्यों? निर्दोषता आपने पकड़ ली, किसी ने अपने में पकड़ो दूसरे में पकड़ो दोष को पकड़ लिया। निर्दोषता ही है वह सब कायम, निर्दोष कायम निर्दोष नहीं आएगा। राम जी महाराज।